शिरडी धाम है बड़ा ही पावन, शिरडी धाम है बड़ा ही पावन, कर लो दर्शन जाए, कर लो दर्शन जाए, जो कर ले साईं का दर्शन, जो कर ले साईं का दर्शन, बिन मांगे सब पाए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मेरे बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। संकट आए तुझ पे साईं नाम धियाले, जब भी संकट आए तुझ पे साईं नाम धियाले, करके सेवा दीन दुखी की जग से मुक्ति पाले, करके सेवा दीन दुखी की जग से मुक्ति पाले, जो कर ले साईं का सिमरन, जो कर ले साईं का सिमरन, पल में मुक्ति पाए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, कर्म किया जो बंदे तेरे साथ चलेगा, तूने कर्म किए जो बंदे तेरे साथ चलेगा, पाप की गठरी सर पे उठाए पुण्य कहाँ से मिलेगा, पाप की गठरी सर पे उठाए पुण्य कहाँ से मिलेगा, पछताए क्या हो जब, अब पछताए क्या हो जब हीरा जन्म गवाए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा, संभल जा बंदे कर ले साईं पूजा, अब भी वक्त संभल जा बंदे कर ले साईं पूजा, बाबा का दरबार है सच्चा और नहीं दर दूजा, बाबा का दरबार है सच्चा और नहीं कोई दूजा, मन चाही मिल जाए मुरादे, मन